بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الاختيار، بعد الدين اختيار اختيار. فهم جی ہاں، پہلے والا ہی صحیح تھا. بابن کیوں ناسا؟ بابن جی ہاں. تو با کو شروع کیا تھا آپ نے، منتر کا بعد الاختیار، کوئی مختار افضل پسندیدہ چیز کو ترک کر دے صرف اس ڈر سے کہ این سورا فہم بعد الناس، کی کچھ لوگوں کی عقل کو تا ہو، فیقو کی اشد من ہو، تو آپ تو افضل کے چکر میں تھے اور آپ کوئی کام کر رہے تھے، وہ اس سے اشد میں پڑ جائیں آپ کی افضل کی وجہ سے. لہذا ایسے موقع سے اگر افضل کام کو ترک کر کے اور مفضول کام کیا جائے تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کے نمونے موجود ہیں. دیکھیں آپ روایت یہاں پر ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اسود کہتے ہیں، اسود بن یزید النخعی، کہ ایک بار مجھ سے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ کانت عائشہ تو تسر الیک کثیرن، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت ساری رازداری کی باتیں کہا کرتی تھی، آپ ان سے زیادہ استفادہ کیا کرتے تھے، آپ سے بہت ساری حدیث بیان کرتی تھیں جو ہر ایک کو سننے کا موقع نہیں مل پاتا تھا. تو ذرا سے بتائیں، فما حدثت قبل کعبت، کعبہ کے سلسلے میں کوئی حدیث آپ سے بیان کی تھی انہوں نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے تعلق سے آپ سے کوئی حدیث بیان کی ہو تو بتائیے. قل تو اسود کہہ رہے ہیں میں نے ان سے عبداللہ بن زبیر سے، ہاں حدیث انہوں نے مجھ سے بیان کی ہے، ایک بار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عائشہ لولا ان قوم کے حدیث احدہم، اے عائشہ اگر تمہاری قوم ہے، مکہ کے لوگ ہیں، اگر ان کا واسطہ ابھی نیا نیا نہ ہوتا ابھی، تو اس موقع سے لنقذت الکعبۃ، تو میں کعبہ کو توڑ دیتا، منہدم کر دیتا. اب یہاں درمیان میں لقمہ دیا عبداللہ بن زبیر نے، عبداللہ بن زبیر نے کیا کہا، دیکھو فرین جناب ایک لفظ چھوٹ رہا ہے یہاں پر، وہ کون سا ہے، لولا ان قوم کے حدیث و احدہم بکفرن، تو بکفرن کا لفظ یہ اسود کی روایت میں نہیں تھا، اس کے بغیر بیان کیا انہوں نے. عبداللہ بن زبیر نے لقمہ دیا، یہاں پر ایک کون سا لفظ ہے، اگر ان کا کفر سے واسطہ ابھی نیا نہ ہوتا، ابھی جلدی وہ کفر سے نکل کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ان کا کفر سے واسطہ ابھی نیا نیا ہے، تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ تمہاری قوم کا واسطہ ابھی نیا نیا ہے، تو معلوم ہوا اس سے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث معلوم تھی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث معلوم تھی، لیکن چاہتے تھے کسی اور سے بھی سنیں، تاکہ اگر ہم کعبہ میں کوئی ترمیم کرتے ہیں تو دنیا یہ نہ کہے اپنے منمانی جو چاہے کعبہ میں ترمیم کر رہے ہیں، المجھے کہ اور دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ حدیث سن رکھی ہے، لہذا وہ چاہتے تھے کسی اور کی زبانی بھی حدیث سنیں، اسی لیے انہیں حدیث معلوم تھی لقمہ دیے بیچ میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی تھی بیچ میں، بکفرن اگر تمہاری قوم کا، مکے والوں کا، قریش کا کفر سے ابھی نیا نیا واسطہ نہ ہوتا، جلدی کفر سے نکل کے بھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا لنقذت الکعبۃ، تو میں کعبہ کو توڑ دیتا، فجعلت لہا بابین، اثر نہ اس کی تعمیر کرتا اور کیسے کرتا فجعلت لها بابین اس میں میں دو دروازے بناتا اس میں میں دو دروازے بناتا ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں اس میں صرف اتنا ہی ہے اور روایتوں میں اور کیا فرمایا تھا آپ نے اور اس کے دروازے کو میں زمین سے ملا دیتا اس کے دروازے کو میں زمین سے ملا دیتا اور تیسرے فرمایا تھا آپ نے حجر کو میں خانہ کعبہ کے اندر داخل کر دیتا کیونکہ حجر کا علاقہ یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے جس کو قریش نے نفقہ کی کمی کی وجہ سے الگ کر دیا تھا ورنہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میں اس طرح سے کروں چنانچہ فعلہ ابن الزبیر جب ایک دوسرے صاحب کی بھی گواہی مل گئی باقاعدہ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق دوبارہ اسی طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کیونکہ اب لوگوں کا کفر سے واسطہ نیا نیا نہیں تھا اب باقاعدہ نسل اس پر بیت چکی تھی اور اب جو لوگ موجود تھے وہ سمجھے تقریباً سبھی لوگ جو تھے جن کی پیدائش اسلام کی حالت میں ہوئی تھی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اس کو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں آگے کچھ باتیں انشاءاللہ ذکر کروں گا ابھی تو دیکھیں آپ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا استدلال کیا اس سے کہ خانہ کعبہ کو جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کرنا چاہتے تھے وہ افضل تھا یا جس شکل میں پہلے موجود تھا وہ افضل تھا کیا چیز اب جس نئی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگ آسانی سے خانہ کعبہ میں داخل ہو سکیں اجارہ داری قریش کی نہ ہو جس کو چاہو داخل ہونے تو بیچارہ چڑھ کر کے داخل ہو جس کو چاہو داخل نہ ہونے دو اس کے اندر کسی طرح زیادہ سے زیادہ لوگ جا سکیں ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئے خانہ کعبہ کی توسیع تو خانہ کعبہ کو جو اساس ابراہیم تھی اس کے مطابق تعمیر کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی دلی خواہش تھی آپ چاہتے تھے اسی انداز میں خانہ کعبہ تعمیر ہو لیکن یہ جو مصلحت تھی اس پر اگر عمل کیا جاتا اس افضل پر عمل کیا جاتا تو اس سے بڑا مقصد لازم آ سکتا تھا اور وہ ہے کہ خانہ کعبہ کی عظمت جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے خانہ کعبہ کو توڑ کر کے پھر سے بناتے تو نہ جانے وہ لوگ جو بھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اسلام سے منحرف ہو سکتے تھے یہ کون سا نبی ہے دعویٰ کرتا نبوت کا اور خانہ کعبہ ہی کو بگاڑ رہا ہے نہیں سمجھتے جو لوگ حقیقت کو کیا کہتے وہ لوگ خانہ کعبہ ہی میں ترمیم کر رہا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد جانے کتنے اس طرح سے کمزور ایمان لوگ ہوتے کہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ دین سے کیا ہو جاتے منحرف ہو جاتے اگر خانہ کعبہ اپنی پرانی حالت میں موجود ہے آپ کی صلوات میں کوئی کمی آئے گی رک کرنے میں ادھر کوئی کمی نہیں آئے گی ہاں افضل اور بہتر چیز تھی کہ اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے کہ اس افضل پر عمل کرنے میں بڑا مسئلہ لازم آ سکتا تھا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل پر عمل نہیں کیا اور جو مفضول شکل جس کو باقی رکھا یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال من ترک بعد الاختیار اگر کوئی مختار پسندیدہ افضل کو ترک کر دے مخافت ان یخسر فہم بعض الناس اس ڈر سے کہ کچھ لوگوں کی عقل جو ہے کوتاہ ہو کم ہو اس حقیقت تک نہ پہنچ سکی اس حقیقت کے لیے کام کیا جا رہا ہے فیقہو فی اشد دمن ہو تو اس سے زیادہ اشد میں ان کے پڑھنے کا خطرہ ہو تو ایسے موقع سے افضل کو چھوڑ کر کے مفضول ہی پر عمل کرنا کیا ہے یہ افضل ہے ایسے موقع سے افضل کو ترک کر کے مفضول ہی پر عمل کرنا بہتر ہے چنانچہ اس حدیث سے ابراہیم صاحب استدلال کیا ہے علماء کرام نے کہ ترک و انکار المنکر ترک و انکار المنکر خشیت الوقوع فی انکر منہ ترک و انکار المنکر خشیت الوقوع فی انکر منہ کہ اگر کسی منکر کے انکار سے اس سے بڑے منکر کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو ایسے موقع سے انکار منکر نہیں کرنا چاہیے اسی حدیث علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی منکر کے انکار سے اس سے بڑے منکر کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسے موقع سے منکر کا انکار نہیں کرنا چاہیے چنانچہ اگر آپ کے علاقے میں کہیں پر کوئی مزار بنا ہوا ہے اتفاق سے اکا دکا لوگ کبھی چلے جاتے ہیں چادر چڑھا دیتے ہیں تو پڑھا رہنے دیجیے اگر آپ نے جا کر کے دو چار نوجوان اور سارا کلاڑ جو ہے لے کر سارا منہدم کر دیا تو کل دیکھیں گے آپ اس سے عالیشان مزار بنے گا، بنے گا نہیں بنے گا، اس سے عالیشان بنے گا. اور ابھی کبھی اتفاق کیا جاتا تھا، اب باقاعدہ وہاں پر ایک مجاور ہوگا اور باقاعدہ لوگ آ کر جانا وہاں کیا جشن کے عمل انجام دیے جائیں گے. لہذا آپ کا انکار منکر بہتر یا ترک کرنا لالی بہتر ہے؟ تو جوش میں جذبات میں انسان کو کبھی بھی نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ حکمت کو سامنے رکھنا چاہیے. لہذا اگر کسی منکر کے انکار سے اس سے بڑے منکر کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسے موقع سے منکر کا انکار نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تک رہے، خانہ کعبہ میں انصاف تھے یا نہیں تھے؟ بولو مانا صاحب، کتنے انصاف گرائے آپ نے لکڑی لے کر کے؟ سب گرا دیا آپ نے مکے میں. اور جب مکہ فتح ہو گیا سارا تب جا الحق کو مذاق الباطل ان الباطل، تو پہلے کیوں نہیں ہونا تھا؟ وہ ٹھیک تھا پہلے سے، ہر ہی موقع میں اس سے بڑا منکر لازم آ سکتا تھا ایسے موقع سے. کسی طرح سے نہ جانے کون کون سے لات کا اور عزا جانے کون کون سارے موجود تھے، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیں. کب ختم کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی ہاں، فتح مکہ کا خالد بن ولید کے فلاں مقام پر، فلاں صحابی کے فلاں مقام پر، اور سارا آپ نے کروایا. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایسا نہیں اس طرح سے کریں آپ کہ جا کر کے نہ جانے پرانے زمانے کا کوئی کسی پہاڑی میں کوئی کسی بدھ کی تصویر بنی ہوئی ہو اور جا کر کے آپ سب سے پہلا کام کیا شروع کر دیں، اسی کو ڈائنامائٹ کر دیں. اس کے بعد معلوم ہے حکومت جو آپ کی بن سکتی تھی، کچھ کام آپ دین اسلام کے لیے کر سکتے تھے، وہ سارا کیا ہوا؟ آج ہی لوگ سمجھ میں آ جائیں کہ یہ صاحب آئندہ بتانے کیا کیا کریں گے، لہٰذا سرے سے ان کو مٹا دینا ہی کیا ہے بہتر. ہمیشہ انسان کو کام کیسا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، مصلحت کو سامنے رکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ جوش میں جذبات میں آ کر کے انسان ہوش کو دے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سنانے میں آپ دیکھیں گے اس طرح کے نمونے موجود ہیں. افضل یہ چیز تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل پر عمل نہیں کیا، کیونکہ اس افضل کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا تھا کہ لوگ اس سے بڑے منکر میں لوگوں کے پڑھنے کا ارتداد کا خطرہ ہو سکتا کچھ لوگوں کے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہیں کیا. یہ ایک عام اصول ہے، لہذا مختلف مقامات پر اسے آپ فٹ کر سکتے ہیں. عشاء کی صلات کو مؤخر کر کے پڑھنا کیا یہ افضل ہے؟ لیکن اگر یہ ہو کہ افضل عمل کرنا شروع کر دیں آپ گاؤں میں، تو شاید 3-4 لوگ پڑھیں باقی سب عشاء پڑھے بغیر سو جائیں گے، بولو سر کیا افضل ہے؟ کیا افضل ہے مؤخر کرنا افضل ہے؟ یہ اول وقت پڑھنا افضل ہے، اول وقت میں پڑھ لیجیے مولانا صاحب، تاکہ گاؤں کے سبھی لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں کم سے کم سبھی لوگ سراج نماز ادا کر دیں. تو ایسا نہیں کہ ایک چیز آپ نے پڑھ لی کہ فلاں کام کیا یہ افضل، لہٰذا اب اس کو اپنے یہاں رائج کرنا ہے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے اس طرح صلاۃ عشاء اول وقت پڑھی جائے بلکہ موخر کر کے پڑھنا افضل ہے. لہٰذا آج 10 بجے صلاۃ عشاء ہوگی ہمارے یہاں، تو کیا ہوگا مولانا صاحب؟ ایسا نہیں، دیکھیں اس کے بعد کس کے نتیجے میں اور دوسرے مفاسد کیا لازم آ سکتے ہیں. تو افضل کی وجہ سے آپ دیکھیں اس سے بڑا افضل لازم آئے تو ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک طرف مناسب یہ بھی رہے اور سامنے اور کیا رہے آپ کے، لا یخاف فی اللہ لومت اللہ، اگر کبھی آپ نے ایک ہی چیز کو سامنے رکھا تو پھر وہی ہوگا افراد اور تفریح، پھر آپ مصلحت پرست ہو جائیں گے. مسئلے تو ایسا نہیں، ایک طرف جہاں پر یہ سائے نصوص بھی موجود ہیں وہی دوسری طرف کیا موجود ہے، لا یخاف فی اللہ لومت اللہ لومت اللہ. لہذا مسئلے کہاں مقدم کرنے ہیں، لا یخاف فی اللہ لومت اللہ کو کہاں مقدم کرنا ہے، ان سب کے درمیان تدبیر دینا ضروری ہے. اور حکمت، اسی کا نام کیا ہے؟ حکمت. ومن یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ حکمت کا تقاضا کہاں پر کیا ہوتا ہے، کہاں پر انکار منکر کرنا بہتر ہے اور کہاں پر نہ کرنا ہی یہاں پر بہتر ہے، یہ ساری سب کا تعلق حکمت سے ہے. اور حکمت ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی، مئی حکمت بہت ہوتی ہے خیرن کا زیرا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ تٹاری لوگ شراب پی کر کے مست ہوں، شاگردوں نے کہا حضرت اچھا موقع انکار منکر کا، اچھا موقع ہے انکار منکر کا، چلے میرا سے آپ انکار منکر ہیں کہ یہ شراب پینا غلط ہے، کہانی شراب پی رہے ہیں پینے دیجیے، کم سے کم جب تک شراب پی کے شراب کے نشے میں رہیں گے تب تک دوسروں کی عزتوں سے دوسروں کی جان و مال سے کھلواڑ نہیں کریں گے لوگ، کم از کم لوگوں کی عزت محفوظ رہیں گی. اور اگر یہ شراب نہیں پئیں گے تو ہوش و ہوش میں رہیں گے پھر کیا کریں گے، لوگوں کی عزت کے ساتھ لوگوں کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، لہذا ان کا شراب پی کر کے پڑا رہنا اس میں کیا یہ بہتر ہے، ان کا پڑا رہنا اس طرح سے بہتر ہے. تو کس موقع سے کیا کیا جائے، کس موقع سے کیا نہ کیا جائے، اس کی رعایت کرنا ہمیشہ ضروری ہے. لیکن اس سے قطعی مطلب نہ نکالیں آپ کہ کچھ ذاتی مسائل کو سامنے رکھ کر کے واجبات کو انسان ترک کر دے، اور جو فریضہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اسے انسان ترک کر دے. چند مسالے کو سامنے رکھ کر کے جن مسالے کی کوئی حقیقت نہ ہو اور آپ کہتے ہیں شرک کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، ورنہ مسلمانوں میں کیا پیدا ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہونا نا سر، اگر یہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے میں اختلاف پیدا کر دیا، انہوں نے کیا کہ نہیں کیا. عقیدے کی دعوت دے کر کے، توحید کی دعوت دے کر کے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ چند مسالے کو اپنے اعتبار سے دماغ میں رکھ کر کے اور اس کے بعد کہہ دیں شرک کے خلاف کوئی بات نہیں کہنا چاہیے، منحق کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے اس کی نکیر نہیں کرنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. میں نے بتایا کہ ہمیشہ یہ حدیث بھی سامنے رہے، اور لا یخاف باللہ لومتا لائن بھی سامنے رہے، اور الامر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی سامنے رہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہاں پر جو ہے شریعت کا تقاضا کیا ہے، اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے. چنانچہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اب انہوں نے دیکھا کہ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطرہ تھا کہ اگر خانہ کعبہ کو توڑ کر کے دوبارہ تعمیر کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، لہذا آپ نے ترک کر دیا تھا. اب وہ مسائل نہیں سرے کے رہ گئے ہیں. چنانچہ انہوں نے خانہ کعبہ کو بالکل اسی طرح سے تعمیر کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. آج اس شکل میں ہے یا نہیں ہے جس عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا تھا؟ کیوں کیسے کیا ہو گیا؟ انہوں نے تعمیر کر دیا تھا جی ہاں. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو سنہا سے تعمیر کیا. بعد میں جب وہاں پر عبداللہ بن حجاج بن یوسف کی فوج نے حملہ کیا اور مکے پر قبضہ ہوا، تو اس کے حجاج بن یوسف نے خط لکھ کے بھیجا عبد الملک بن مروان کے پاس کہ عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو تبدیل ہی کر دیا، جو پہلے زمانے میں عہد رسالت میں اور پرانے زمانے چلایا تھا اس میں ساری تبدیلیاں کر دی انہوں نے. ایسا دو دروازے بنا دیے اور دروازہ نیچے کر دیا، سارا اس طرح سے انہوں نے کر دیا ہے. ہجر کا علاقہ خانہ کعبہ کے اندر کر دیا انہوں نے، یہ سارا کر دیا انہوں نے. تو خط لکھ کر کے بھیجا، تو انہوں نے لکھ کر کے بھیجا کہ عبداللہ بن زبیر نے کیا کچھ کیا ہم سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے، جو اپنی اصل جس اصل حالت میں تھا اس اصل حال میں سے لوٹا دیا جائے. چنانچہ حجاج بن یوسف نے دوبارہ خانہ کعبہ کو اسی شکل میں تعمیر کی شکل میں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں موجود تھا، اسی شکل پر دوبارہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا اس کو. لیکن جب بعد میں عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ یہ باقاعدہ عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کیا تھا، تو باقاعدہ حجاج بن یوسف کو لعنت و ملامت بھی کی. چنانچہ باقاعدہ روایتوں کے اندر آیا ہوا ہے، سن لیا صحیح مسلم کی روایت، عن عطاء قال فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج الى عبد الملك بن مروان يخبره ان ابن الزبير قد وضعه على اس نظر العدول من اهل مكه اليه، فكتب اليه عبد الملك انا لقنا من تلطيف ابن الزبير في شيء اما ما زاد في طوله فاقره، جو اونچائی میں اضافہ کر دیا ہے رہنے دیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اما ما زاد من الحجر فردہ الى من، جو حجر کو اندر داخل کر دیا ہے دوبارہ کو حجر کو باہر کر دیجیے، وسد بابه الذي فتحه، اور جو دروازہ نیا کھول دیا انہوں نے پیچھے کی طرف سے اس کو بند کر دیجیے. چنانچہ اسی طرح سے کیا. آگے ہے ابو اویس کہتے ہیں فاخبرنی غیر واحد من اهل العلم ان عبد الملك ندم على اذنه للحجاج بهدمها ولعن الحجاج، بعد میں لعن ملامت بھی کی تھی. چنانچہ صحیح مسلم ہی کے اندر ہے کہ ایک بار عبد الملک بن مروان خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، سب بڑے بڑے علماء دین تھے، مولانا صاحب بڑے بڑے علماء دین تھے، عبد الملک بن مروان وغیرہ جو بھی ہیں، شاہ ہونے کی، بادشاہ ہونے کی، خلیفہ ہونے کی وجہ سے ان کا نام ایک بادشاہ کے لوگ جانتے ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے سب عالم تھے. تو عبد الملک بن مروان کے بارے میں آتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو اس دوران انہوں نے کہا قاتل اللہ بن الزبیر حیث یکذب علی ام المؤمنین یقول سمعتها تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لولا حدثان قومک بالکفر الی آخر حدیث. تو کہا اللہ تعالیٰ غارت کی رب اللہ بن زبیر کو. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باتیں انہوں نے کہا کہ اللہ رسول نے فرمایا کر یہ قوم کا واسطہ میں تو ایسا ایسا میں کرتا. یہ انہوں نے کب فرمایا؟ عبد الملک نے کب؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے. وہاں پر حارث ابن عبداللہ ابن ابی ربیعہ موجود تھے. حارث ابن عبداللہ ابن ابی ربیعہ موجود تھے. انہوں نے کہا لا تقل هذا یا امیر المؤمنین فانا سمعت ام المؤمنین تحدث هذا. میں نے خود اپنے کانوں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنی. عبداللہ بن زبیر جھوٹ نسبت نہیں کرا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ طرف. میں نے خود جس کا مناسب جس کا خطرہ تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر اپنے طور پر اس طرح کر لیں ہم کو حدیث معلوم ہے دنیا کیا کہے گی. وہ ہوا کہ نہیں ہوا مولانا صاحب کہ وہ اپنے طور پر کیا. اسی لیے انہوں نے پہلے اسود النخعی سے پوچھا کہ کوئی حدیث معلوم ہے تو انہوں نے حدیث بتائی. یہ ہو گیا باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے تب انہوں نے کیا تھا. تو انہوں نے کہا حارث بن عبد اللہ نے لا تقل هذا یا ابنونی فانا سمعت ام المؤمنین تحدث بهذا. یہ نہ کہیا میں نے خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے کان سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنی ہے. قال لو كنت سمعته قبل ان اهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. اگر میں نے یہ والی حدیث خانہ کعبہ کو دوبارہ منہدم کرنے سے پہلے سنی ہوتی تو میں اسی پر اس کو چھوڑ دیتا جس طرح کی تعمیر کس نے کی تھی؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. تو ایسا نہیں کہ شریعت کے مخالف کام کرنے پر تلے رہتے تھے. نہیں معلوم تھا لہذا نہ اور نہ ہی حجاج بن یوسف نے انہیں خبر دی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ایسا کیا ہے کیا وجہ ہے. اس طرح کی شہادات موجود ہیں لہذا حکم دیا آرڈر دیا انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا. لیکن کہا اگر میں نے یہ حدیث جو آپ بتا رہے ہیں پہلے میں نے سنی ہوتی تو خانہ کعبہ کو منہدم نہیں کرتا اور جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تعمیر کیا تھا اسی پر میں اس کو باقی رکھتا. خیر خانہ کعبہ جو تعمیر حجاج بن یوسف کے زمانے میں آج تک اسی حالت میں موجود ہے. حجاج بن یوسف نے جس طرح تعمیر کیا تھا پرانے زمانے کے مطابق اسی طرح آج بھی موجود ہے. آتا ہے روایتوں کے اندر یہ مسلم کی روایت میں سے ابھی بتایا میں نے آپ کو صحیح مسلم میں باقاعدہ موجود ہے عبد الملک کا یہ قول. آتا ہے امام یہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے عباس خلیفہ کہ انہوں نے ایک بار امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دار الحجرہ مالک نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں ارادہ یہ ہے کی خانہ کعبہ کو دوبارہ منہدم کر کے اور اسی طرح تعمیر کو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور جیسے کس نے کیا تھا عبداللہ بن زبیر نے. کیا خیال ہے سر کیسے خواہش تھی اچھی تھی یا نہیں تھی؟ کیا جواب دیا ہوگا امام مالک نے؟ کس سے مشورہ کریں وہاں سا امام مالک؟ امام مالک کون اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں امام مالک کون ہے؟ آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں وہاں سا اگر ہارون رشید جیسا بادشاہ اور آپ سے سوال کرے اور وہ بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے سارا کچھ تو آپ ایسے موقع سے کیا جواب دیتے؟ بہت اچھا اس سے بہتر ہو کیا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تعمیر ہو. لیکن دیکھیں کہ نبض شناس علماء کرام کیا جواب دیا انہوں نے. تو اس موقع سے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا ناشدتک اللہ یا امیر المومنین ناشدتک اللہ یا امیر المومنین ان تجعل هذا البيت لعبة للملوك فما يشاء احد الا نقضه وبناه فتذهب هيبته من قلوب الناس. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ خانہ کعبہ کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بنائیے کہ جو بادشاہ آئے اس کو گرا کر کے دوبارہ تعمیر کرے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی جو ہیبت لوگوں کے دلوں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہیبت دلوں سے کیا ہو جائے نکل جائے. یہ تو مولانا صاحب ہمارے اسلاف جمع مخیر رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے من ترک بادل اختیار مخافت یکسر فام باد فی اشد دبن ہو چنانچہ مشورہ دیا کہ نیچے سال میں رہنے دیجئے ورنہ اگر یہ بار بار یہ عمل ہوگا خانے کا منظم ہوگا بنے گا تو اس کی جو ایک عظمت ہے حیبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی خانے کعبہ کی وہ ختم ہو جائے گی اور اس کو برقرار رہنا کیا ہے ضروری ہے. تو نہایت ہی اہم باب ہے اچھا اصطلاح مخیر رحمہ اللہ نے کیا ہے. تو ایک طرف ان جو شرعی مسائلے ہیں لہذا اگر دو مسائلے کا ٹکراؤ ہو جائے مصلحت اور مفسدہ کا ٹکراؤ ہو جائے تو ایسے موقع دیکھا جائے گا اہم کون سا اس میں ہے. اگر دونوں میں جمع ممکن نہ ہو, دونوں مسالے میں جمع کرنا ممکن نہ ہو, اور مصلحت کا حصول اور مفسدت کا دفع ایک ساتھ ممکن نہ ہو, تو ایسے موقع دیکھا جائے گا اہم کون سا ہے, اس پر عمل کیا جائے. اگر مفسدت کو زائل کرنا یہ اہم ہے, اس کو مقدم کریں گے, مصلحت کا حصول اہم ہے اس کو مقدم کریں گے, دو مسالے کا ٹکراؤ ہو رہا ہے جو مصلحت زیادہ اہم ہے اس کو مقدم کریں گے, اور اس کے بارے میں آپ کو ہر جگہ نصوص نہیں ملیں گے. مولانا صاحب کیسے موقع صاحب کیا کیجیے؟ مولانا صاحب شریعت نے ایک عام اصول ایک ضابطے بتا دیے ہیں, ایسے موقع سے آپ کو شریعت کے احکام و منشا کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو اس موقع سے ان میں سے کس کو مقدم کیا جائے اور کس کو مؤخر کیا جائے. اس میں لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, اس میں لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں اس کو مقدم کرنا ضروری ہے, کوئی کہہ سکتا ہے نہیں اس کی رعایت زیادہ ضروری ہے. اس طرح کے اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور ہوں گے بھی آئندہ. اسی کے لیے میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھی میں نے, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. خانہ کعبہ جو تعمیر ہوئی سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی, اس کے بعد تجدید کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. تیسری بار کب بنا خانہ کعبہ؟ زمانے جاہلیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ شریک ہوئے تھے اس کے اندر, تیسرا موقع ہے. چوتھا موقع اس نے بنایا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پانچویں تعمیر کس کی ہے؟ حجاج بن یوسف کی. اور آج تک خانہ کعبہ اسی تعمیر پر. اس طرح خانہ کعبہ کتنی بار بنائی ہے؟ پانچ بار خانہ کعبہ بنا, جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. باقی ترمیمات وغیرہ کرنا, اس میں اسلام مرمت کرنا, یہ الگ مسائل ہیں. کیا جی؟ بلا فرسا تبدیل ہوتا ہے. نہیں, پہلے ہی زمانے سے روایت کے اندر وکان یومن تستر فیہ الکعبہ آئے گا انشاءاللہ اس موقع سے, کہ عاشورہ کے دن لوگ سوم رکھا کرتے تھے, اس میں روایت میں آتا ہے وکان یومن تستر فیہ الکعبہ, یوم عاشورہ کو خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا. تو خانہ کعبہ غلاف لگانا یہ پرانی ریت ہے, پہلے سے زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی, اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے. ان نم نقطل متعلق بستار الکعبہ. کہا تھا کسی نے آ کر کے, فرمایا تھا فلاں فلاں جہاں کو ابن قتل کر دیا جائے. کیا فتح صاحب نے فرمایا کہ ابن قتل یہ خانہ کعبہ کے پردے سے چڑھ کر معلوم ہوا, عہد رسالت میں بھی غلاف کعبہ موجود تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم نہیں کروایا. پہلے سے زمانے چلا رہا اور ابھی تک یہ چل رہا ہے. جی ہاں, یہاں پر دیکھیں دوسرا بھی نہایت ہی اہم باب آ رہا ہے آپ کے سامنے. دو باب ساتھ جمع کیے ہیں, من خص بالعلم قوما دون قوم. اگر علم کی ایک بات کسی کو بتائیں کسی کو نہ بتائیں, علم کی بات بالکل صحیح بات ہے, لیکن علم کی ایک بات ان کو بتائیں اور ان کو نہ بتائیں. فلاں مجلس میں ذکر کرو اور فلاں مجلس ہو تو ذکر نہ کرو, آپ کہیں گے مناسبت کی بات ہونا, کہیں گے نہیں کہیں گے. تو منخص بالعلم قوما دون قوم, علم کی بات آپ خاص کریں کسی کے ساتھ کسی کو چھوڑ کر. علم کی کوئی بات ہے کسی کو بتائیں اور کسی کو نہ بتائیں. کراہیت اللہ فہمو, جن کو نہیں بتا رہے ہیں اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو اس کو سمجھ نہ پائیں. اور الانسان عدو لما یجہل, انسان جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے, تو اس ڈر سے کہیں ان کی سمجھ میں نہ آئے, وہ ان کی عقل سے بالا تر ہو. لہذا کوئی چیز کسی کو نہ بتائی جائے جبکہ وہی چیز دوسروں کو بتائی جائے تو ایسا کرنا صحیح ہو درست ہے, جب یہ خطرہ ہو کہ یہ چیز ان کے عقل میں نہیں آ سکتی, ان کی عقل سے بالا تر ہے چیز. لہٰذا ایسے لوگوں کے سامنے اگر اس طرح کی چیزیں آپ بیان کریں گے تو آدمی سیدھے کیا کرے گا؟ اس کا انکار کرے گا ایسا انسان. لہٰذا چنانچہ دیکھیں آپ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون. عبدالاول صاحب کیا کہا تم نے؟ حدث الناس بما یعرفون, آپ لوگوں سے وہ چیزیں بیان کریں جن کو لوگ جانتے اور سمجھتے ہوں، جو ان کے عقل میں آ سکتی ہو. اگر کوئی ایسی ہے جو کسی کی عقل میں نہیں آ سکتی ہے، نہیں سمجھ سکتی ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے ایسی باتیں آپ پیش نہ کریں. کیوں؟ اگر ایسا کریں کیا ہوگا؟ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا آپ چاہتے ہیں اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ کوئی ایسا آدمی جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت ہے اس کا مفہوم ہم فلاں کے سامنے بیان کریں، اب یہ بیچارہ دوسرے لائن کا آدمی ہے، کسی اور لائن کا آدمی، دوسرے لائن کا آدمی ہے، جب ادھر آئے گا تو سمجھے گا دھیرے دھیرے، اس کے بعد یہ سب چیزیں اس کے لیے کیا ہوں گی؟ عام چیز، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ابھی اگر اس کو ہم بتاتے ہیں تو فوراً کیا کر بیٹھے گا؟ یہ انکار کرنے، یہ تو بالکل سائنس کے خلاف ہے، یہ تو بالکل شرعی جو ہے بالکل قاعدہ ہے، بنیادی قاعدہ فطرت کا، اس کے کیا یہ خلاف ہے؟ کوئی حدیث پیش کر دیا آپ نے، آپ نے اس کا انکار کر بیٹھا. تو اگر یہ خطرہ ہو کہ انسان کے عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی ہے، فرمایا کہ ایسے موقع سے ایسے لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان نہ کیا کریں، ورنہ اس کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ کی تکذیب ہوگی، رسول کی تکذیب ہوگی، لوگ تکذیب کر بیٹھیں گے. لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام بخاری کہہ رہے ہیں، دروازہ کھول دیجیے، یہ حدیث ہم سے بیان کی عبید اللہ بن موسیٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں معروف سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الطفیل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قوم والی حدیث، یہی والی حدیث. تو بنا صاحب، سند پہلے ہوتی ہے یا متن پہلے؟ یہ تو سارا الٹی کام ہے. ہر جگہ پہلے سند آتی تھی، متن بعد میں. یہاں متن پہلے اور سند بال الٹا کہہ کر دیا انہوں نے. جی رس بلین صاحب، ہاں تو میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے مرفوع احادیث کے لیے ہے، وہی اس کا اصل موضوع ہے. لہذا یہ حدیث موقوف تھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اصل سے الگ کرنے کے لیے ترتیب الٹ دی، متن کو پہلے پیش کر دیا، اس کے بعد سند ذکر کی انہوں نے کہ حدثنا بھی فلاں فلاں ابو الطفیل، جن کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے، آخر الصحابتی موتن صدیق صدر، ان کا انتقال ہوا ہے، ابو الطفیل عامر بن عباد اللہ الیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو روایت الصحابی عن صحابی. اسی طرح کا قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ انشاءاللہ اگلی گھنٹے میں اور باقی حدیث بھی پڑھیں گے.